Я марыў стаць шпіёнам. Сёння не будзем гаварыць ні пра паэта, якога амаль год трымаюць у турме за легкадумны вершык, ні пра чыесьці спаленыя партрэты, ні пра новыя арышты. Давай уявім, што там, за вакном, звычайная для Еўропы прыпозненая весна, і я раскажу табе якую-небудзь займальную гісторыю, штосьці такое, аб чым мужчына і жанчына, якія адчулі прыхільнасць адно да аднаго і ўжо не першы год адчуваюць яе да добрага чырвонага віна, могуць гутарыць зараз за столікам кавярні недзе там, дзе разлічваюцца кронамі альбо крэдытнымі карткамі. Напрыклад, калі пачаць ад самага пачатку, паслухай, кім я марыў стаць у дзяцінстве. Зрэшты, я выказаўся не зусім дакладна. Мары вырастаюць на падмурку хоць нейкага жыццёвага досведу. А я збіраюся казаць пра свае першыя гады, калі толькі пачынаў адасабляць сябе ад навакольнага свету, калі дарослыя ўжо бралі мяне з сабою ў кіно, тэлевізараў на нашай вуліцы, да пэўна ва ўсім горадзе тады не было. Але кніга яшчэ доўга заставалася таямніцаю за сямю пячаткамі. Тут, згадзіся, трэба весці гаворку не пра асэнсаваныя мары, а пра своеасаблівыя сны наяве. Калі ласка, бутэлечку ламбрускі. Што яшчэ? Два келіхі і попелку. Так, менавіта пра сны наяве, тлумачыць якія мы павінны паводле той самай методыкі, што і сны звычайныя, у якіх злоўленая рыба абяцае не рыбалку, а цяжарнасць, а пажар – грошы. Калі ў такім узросце ў малога пытаюцца, кім яно хоча стаць, то вядуць дыялог з ягонай падсвядомасцю. А таму… Трохі дзіўна, што дзіцячым адказам на гэтае сакраментальнае пытанне не надавалі належнай увагі адэпты псіхааналізу. Афіцыянт не спішаецца, і з твайго дазволу я пачну з таго, што выдатна памятаю не толькі тое, кім хацеў быць, але і тое, кім ні ў якім разе не хацеў. Прычым гэтый антывыбар, у адрозненні ад выбару са знакам «плюс», нярэдка, як гэта здараецца і ў свеце дарослых, быў абгрунтаваны значна лепей. Вытлумачыць, чым той ці іншы чалавек табе не даспадобы, заўсёды, на мой погляд, прасцей, чым знайсці прычыны сваёй прыхільнасці. Дык вось, гадоў з 2,5 я быў перакананы, што ніякая сіла не змусіць мяне, як вырасту, зрабіцца следчым. Следчым? Працаваў дзядзька Чаглей, які жыў у нашым драўляным доме праз сценку. Дзядзька Чаглей прыехаў у Полацак з Сібіры, але ў той дзень, калі ён падхапіў мяне сваімі дужымі валасатымі рукамі пад пашкі і падкінуў над галавой, а я з гэтай верхатуры абсікаў яму працярушаны пуском плех, у той дзень пра паходжанне нашага суседа, як і пра існаванне ягонай далёкай радзімы, я і не здагадваўся. А мой прухкі і трапны струменчык нарадзіўся не ад нейкага перададзенага па генах асаблівага пачуцця да сібіракоў або да міліцейскіх следчых, а ўсяго толькі ад ліску радасных пачуццяў, што перапаўнялі маю юную істоту. Тым не меней, пасля гэтага бескрыўднага здарэння дзядзька Чаглей даскону дзён знелюбіў мяне. Ён ніколі, дарма што сваіх дзяцей яны з цёткай Клавай, якую ўсе звалі проста Чаглеіха і не дачакаліся, не пачаставаў мяне ні цукеркаю, ні марозівам, наогул нічым апрача нязменна насупленага калючага позірку, якім апошні раз адарыў струны пасля сваёй ранняй смерці ад хваробы са смешнаю назваю «рак». Малюючы гэтую псіхалагічную сітуацыю, можна знайсці безліч іншых дэталяў. Аднак галоўную ролю ў маім рашучым нежаданні рабіцца следчым адыгралі нечаглеевы п'янкі, і не абванітаваныя жоўтыя вяргіні пад нашымі вокнамі, а грыбы-лісічкі, якія мама смажала з цыбулей і якія наш сусед прынцыпова не еў, заяўляючы, што ў іх у Сібіры такую смакату вважаюць за паганкі і ўвогуле збіраюць адны баравікі. Помсцячыся сібірскім дзікунам за лісічкі, я і паставіў на прафесіі следчага вечны крыж. Наступны, непрымальную ні пры якіх умовах, была прафесія цырульніка. Тут мая непахісная наважлівасць вынікала з бацькавых аповедаў пра франтавога сябра, які ў нейкім венгерскім гарадку, пакуль мой тата-лейтэнант пазіраваў перад фотаапаратам, зайшоў у цырульню пагаліцца і прапаў. потым тата разам з нашым патрулём знайшоў мёртвага сябра ў спіжарні над тазам крыві і з перарэзаным ад вуха да вуха горлам. Да 5 класа я на адрэс адмаўляўся хадзіць у цырульню, і бацькі мусілі купіць ручную машынку, каб карнаць мае шорсткія кудзеры каля кухоннае пліты. Напоўнены цёмнай крывёю тазік, відаць, адклаўся ў самой геннай памяці, бо ў мяне ніколі не паўставала дылемы насіць бараду альбо не. І ніводнага разу ў жыцці я так і не зведаў, што значыць пагаліцца ў цырульні. Але найбольш зацята я не хацеў, не здзіўляйся, стаць кампазітарам. Я проста панічна баяўся гэтага, бо ў размовах бацькоў і іхніх знаёмых кампазітар быў нязменным пасмешышчам. На лавачцы каля дому, ці ў нейкай застоліцы паміж свежымі гарадскімі плёткамі і сакрэтамі марынавання гуркоў і памідораў, хтосьці абавязкова згадваў нашага кампазітара. І хутка прысутныя клаліся ад рогату, знову зноў пераказваючы тую гісторыю і аздабляючы яе ўсё новымі маляўнічымі драбніцамі. Жанчыны паказвалі на дзяцей і трэслі на мужоў пальцамі, але засцярогі былі перастрахоўкаю. Хоць малеча кшталту мяне і заходзілася ад смеху заадно з дарослымі, звязаць звесткі пра нейкую палюбоўніцу, пра пастаўленую ёй на адным месцы пячатку музычнай школы і пра мужа ў пісталет, адкуль якога кампазітар мог загінуць, аднак яму хапіла спрыту ўцячы і схавацца дзесьці ў Менску, звязаць усё гэта ў адзін ланцужок мы былі яшчэ не здольныя.